أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Neml suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 66. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 66. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Bugün okumuş olduğum 66. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Beliddâraka ilmuhum fil âhirati. Ahiret konusunda onlara peyderpey bilgiler gelmektedir. Ya da ayetin bir başka manası da şöyledir. Şu kafirlerin, şu yeryüzü müşriklerinin ahiret konusunda ilimleri nedir? Bunlar ahiret konusunda ne biliyorlar? Bu kafirlerin ahiret konusundaki bilgileri yetersizdir. Bel hum fi şekkin minha. Kafirler ahiret konusunda bir şek içinde, bir şüphe içindedirler. Bel hum minha amun. Onlar bu konuda kördürler, ahiret konusunda kafirler körlüğü tercih etmişlerdir. Allahu Teala Hazretleri yeryüzünde elçiler seçmiş, onlara kendi bilgisinden aktarımda bulunmuş, gaybi bilgilerini aktarmış ve o bilgilerin içinde de bu hayatın sonunda bir dirilişin olacağını, bir kıyametin, bir hesabın, kitabın olacağını haber vermiştir. Müminler Rablerinden gelen bu bilgilere itibar etmişler, ahiretin varlığına iman etmişler ama kafirler Allah bilgilerine değer vermemişler, Allah bilgilerine karşı körlüğü tercih etmişler, kör kalmayı tercih etmişler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki, اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra, bedenlerimiz toprağa karışıp gittikten sonra, hücrelerimiz, atomlarımız toprağa karışıp gittikten sonra, اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ Biz tekrar çıkarılacağız öyle mi? Biz yeniden diriltileceğiz öyle mi? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ Şu anda bize, daha önce de atalarımıza bu uyarı çokça yapılmıştı. Dün bu uyarı atalarımıza yapılmıştı, şu anda da bize yapılıyor. Yani diyorlar ki biz bu hikayeyi çok duyduk. Öldükten sonra dirilme hikayesini, kıyamet hikayesini, ahiret hikayesini biz çok duyduk. İn hâzâ illâ esâtîrul evvelîn, bu başka değil öncekilerin esatirinden, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Evet, kafirler ve müşrikler ahireti inkar ediyorlar, ahireti reddediyorlar. Bakın soruyor Allah, peki bu konuda bilgileri nedir bu kafirlerin? Yani hangi bilgiyle reddediyorlar ahireti? Hangi bilgiyle reddediyorlar dirilişi? Bakın, şöyle bir örnek vereyim ben. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şurada Beyşehir Gölü'nün ortasında birçok ada var da Onlardan bir tanesi Dirgen Adası'dır. Dirgen Adası. Ben desem ki o Dirgen Adası'na henüz gitmeyen, orayı görmeyen birisi olarak desem ki o adada hayat yoktur. Dirgen Adası'nda canlı yoktur desem, o adaya gitmeyen birisi olarak benim sözüm son derece değersiz bir sözdür. Ben o adaya gitmemişim. O adaya gitsem bile her bir santimetre kareyi araştırmamışım. Bir taşın altında bir karınca mı var? Bir ağacın üstünde bir sinek mi var? Her bir santimetre kareyi araştırmadan o adada hayat yoktur dersem bu son derece saçma bir iddiadır. Peki kafirler ahiret yok derken, diriliş yok derken hangi bilgiye dayanıyorlar? Gidip gelen birileri var mı? Dönen birileri var mı? Nasıl reddedebiliyorlar? Bakın Allah diyor ki onların bu konuda hiçbir bilgileri, hiçbir belgeleri yoktur. Peki ahireti inkar eden kafirler ve müşrikler ne için inkar ediyorlar? Benim anlayabildiğim kadarıyla bunun iki temel sebebi var. Bir tanesi hesabı verilemeyecek bir hayat yaşadığı için hainler ahireti inkar etmek zorunda kalıyorlar. Hesabı verilemeyecek bir hayatın sahibi oldukları için ahireti inkar ediyorlar. Bir de ahiret var dedikleri anda, hesap kitap var, diriliş var dedikleri anda hayatları değişmek zorunda kalacak. Zevklerine sınır gelecek. Yedikleri nanelerin birçoğunu yiyemez hale gelecekler. Onun için avazlarının çıktığı kadar diyorlar ki diriliş yoktur, hesap kitap yoktur. Gerçekten bir ahiret olmasaydı, bir diriliş olmasaydı şu dünyanın da hiç tadı tuzu kalmazdı. Düşünün, birileri bir ömür boyu zulme maruz kalmış, birileri zulmetmiş. Eğer mazlumun ahı yanında kalacak, berikinin zulmü de yanında kalacaksa bu dünyanın hiçbir değeri kalmaz. Ve de eğer ahiret inancı olmasaydı bu dünyada zalimin önüne hiçbir güç ve kuvvetle geçemezdiniz. Elhamdülillah ki ahiret var. Elhamdülillah ki mazlumun zalimden hakkını alacağı bir hesap kitap var. Zaten olmasaydı bu dünyanın da hiçbir anlamı, hiçbir değeri kalmazdı. Ahireti inkar eden, dirilişi inkar eden kafirlere bakın Allah bizim mantığımızla cevap vermiyor. Şöyle cevap veriyor. Kul, de ki peygamberim, siru fil ardı, yeryüzünde gezin dolaşın, fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimin, bir bakın bakalım mücrimlerin akıbeti nice olmuş. Bir bakın bakalım suçluların, günahkarların akıbeti nice olmuş. Evet, Allah diyor ki yeryüzünde gezin dolaşın ama biz önce Kur'an sayfeleri arasında, Kur'an sureleri arasında bir gezinti yapmak zorundayız bu gerçeği anlamak için. İşte şu anda Neml suresinde bir gezinti yapıyoruz. Bir bakın bakalım diyor Allah, Ad kavminin akıbeti nice olmuş. Onlar da ahiret yok hesabına bir hayat yaşamışlardı. Bir bakın Semud kavmi nice olmuş, Lut kavmi nice olmuş, Tübba, Eyke nice olmuş. Bir bakıverin ey kafirler, ey müşrikler. Sizler de tıpkı onlar gibi ahiretin yokluğuna bir hayat yaşamaya yöneliyorsanız kesinlikle onların gittiği cehennemi yudumlamak zorunda kalacaksınız diye işte Rabbimiz son derece hoş bir biçimde ahireti inkar edenlere cevap veriyor. Sonra da Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında hepimize diyor ki bakın, وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ Ey peygamberim, sakın şu kafirlerin bu sözlerinden mahzun olma. وَلَا تَكُنْ ف۪ي طَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onların tuzaklarından, onların hilelerinden, onların lakırdılarından ve komplolarından dolayı sakın kalbin mahzun olmasın, sakın gönlün üzülmesin ey peygamberim. وَيَقُولُونَ Diyorlar ki, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ İn kuntum sadıkin, eğer sadıksanız hadi bir an için dirilişin olacağını kabul edelim. Hadi bir an için kıyametin gerçek olduğunu kabul edelim. İyi de ne zaman bu? Adem aleyhisselam döneminde Adem aleyhisselam çevresindekilere diyordu ki kıyamet yakındır. Nuh Aleyhisselam kendi döneminde toplumunu uyarıyordu. Ey toplumum, kıyamet yakındır. İbrahim Aleyhisselam kendi döneminde kıyamet yakındır diyordu. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam toplumunu kıyametle uyarıyordu. Muhammed Aleyhisselam da kıyamet yakındır diyordu. Bu kadar zaman geçmiş, hani dünyaya geri dönen bir tek insan var mı? Sanki bir delil bulmuş gibi kafirler bunu ileri sürüyorlar. Var mı dünyaya geri dönen birisi? Sanki peygamberler şöyle demiş gibi. Mesela Adem Aleyhisselam, benim dönemimde ölenler İdris Aleyhisselam döneminde dirilecek. İdris Aleyhisselam döneminde ölenler Nuh Aleyhisselam döneminde dirilecek. Nuh Aleyhisselam döneminde ölenler Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam döneminde dirilecek. Musa Aleyhisselam döneminde ölenler de Muhammed Aleyhisselam döneminde dirilecek diye sanki peygamberler böyle bir şey demişler gibi, bakın bir delil bulmuş gibi diyor ki kafirler, hani dünyaya geri gelen birileri var mı? Halbuki peygamberler şunu söylediler. Bu dünyada Allah'ın dilediği bir süre hayat devam edecek. Sonra herkes ölecek. Sonra insanlık yeniden dirilecek. Nerede? Dünyaya mı? Hayır. Öbür tarafta dirilecek. Peygamberler bunu söylemiş. Allah bunu söylemiş ama kafirler sanki yeni bir delil bulmuş gibi, hani dünyaya geri dönen bir tek insan var mı gibi itirazda bulunuyorlar. Kul de ki peygamberim, asa en yekune radife lekum ba'dullezî testacilum. Sizin acele istediğiniz o azabın bir kısmı çok yakında sizin beyninizde patlayacaktır. O azabın bir kısmı, acele istediğiniz o haberin bir kısmı yakında sizin başınıza gelecektir. Bir savaşla mı, yoksa bireysel bir ölümle mi, gebermekle mi, onlardan bir kısmı yakında sizin başınıza gelecektir. Ve inne rabbeke, senin Rabbin ey peygamberim, lezu fadlin alen nasi velakinne ekserahum la yeşkurum. Senin Rabbin ey peygamberim, insanlara karşı son derece fazlu kerem sahibi, fazlu ihsan sahibidir ama وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Lakin insanların birçoğu Allah'a teşekkür etmiyorlar. Lakin insanların birçoğu Allah'a şükretmiyorlar. Bu ayeti kerimeyi şöyle anlayacağız. Bakın, bu ayeti kerimesiyle sevgili peygamberimize ve onun şahsında biz kullarına, biz müminlere diyor ki Rabbimiz, ey peygamberim ve ey Müslümanlar, sizler de benim ahlakımla ahlaklanın, kafirlerden size gelebilecek sıkıntıları ön plana çıkarıp, sakın ha cehenneme kadar yolunuz var diye onların cehenneme gidişine göz yummayın. Onlara kızıp onları silip de onları uyarmaktan vazgeçivermeyin. Onlara din duyurmaktan vazgeçivermeyin. Onları cehennemden engellemekten vazgeçivermeyin. Onları cennete kazandırmanın kavgasından vazgeçivermeyin. Sizler de benim ahlakımla ahlaklanın. Bir baksanıza ey Müslümanlar, şu kafirler Allah'ın günü benimle çatışma içinde bir hayat yaşadıkları halde, Allah'ın günü bana isyan içinde bir hayat yaşadıkları halde, ben onların havalarını, sularını, güneşlerini, oksijenlerini kestim mi? Ben onların ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını, verdiğim nimetlerimi geri aldım mı? Sizler de ey Müslümanlar benim ahlakımla ahlaklanın da, onlara din duyurma işini sürdürün, onları cennete kazandırma kavgasını sürdürün. Çünkü onlar acınacak varlıklar, ne yaptığını bilmeyen zavallı insanlar. Siz benim ahlakımla ahlaklanıp onları İslam'a daveti sürdürün. Ve inne rabbeke, şüphesiz ki yine senin Rabbin ey peygamberim, le ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. İnsanların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Allah insanların gizlisini de açığını da bilmektedir. İnsanın kalbinde sakladığı duygularını, niyetlerini de ağzından dışarıya yansıttığı sözlerini de Allah bilmektedir. İnsanın nesi var, nesi yok Allah bilmektedir. Aslında bu ayeti kerime Mekke'de geliyor. Bağlamıyla birlikte söyleyecek olursak şunu anlatıyordu. Rabbimiz olayların nerede başlayıp nereye varacağını, nerede son bulacağını daha o olaylar başlamadan bilmektedir. Mesela bugün bu saatte şu salonda bizim Neml suresinin son ayetlerini öğrenmek üzere toplanacağımızı binlerce, milyonlarca yıl önce Allah biliyordu. Bununla şunu anlatıyoruz. Allah Mekke müşriklerinin Mekke'nin fethiyle birlikte 3-5 yıl sonra hepsinin Müslüman olacağını, cennete gideceğini biliyordu. Onun için Allah Mekke müşriklerini helak etmedi. Onun için Mekke müşriklerini cezalandırmadı. Ama bunu bilmeyen peygamber, gaybı bilmeyen peygamber, gaybı bilmeyen Müslümanlar o Mekke müşriklerinin helaki için Allah'a dua dua yalvarıyorlardı. Ya Rabbi, şu zalimleri, şu hainleri ne zaman helak edeceksin? Şu zalimlerden bizi ne zaman kurtaracaksın? Bunların kökünü ne zaman keseceksin ya Rabbi diye gerek Peygamber Efendimiz gerekse Müslümanlar Mekke müşriklerinin helakine dua dua yalvarıyorlardı. Çünkü bilmiyorlardı ki 3-5 yıl sonra Mekke'nin fethiyle birlikte tüm Mekkeliler Müslüman olacak, onlar cennete gidecekti. Bunu Allah biliyordu ama Peygamber Aleyhisselam bilmiyordu, Müslümanlar bilmiyordu. Bakın En'am suresinde bir ayeti kerimede bu konuyu anlatırken Rabbimiz Peygamber Efendimizin diliyle bakın Peygamber Efendimize şunu söyletir. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ diyor ki Peygamber Efendimiz eğer ben gaybı bilmiş olsaydım وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ eğer ben gaybı bilmiş olsaydım لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ bütün hayırları kendimde toplardım وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ ve hiçbir kötülük de bana dokunamazdı. Evet, Peygamberimizin böyle demesini istiyor Rabbimiz. Eğer ben gaybı bilseydim, bütün hayırları kendimde toplardım, bana hiçbir kötülük dokunamazdı. Mesela benim ayağımı akrep sokamazdı. Birkaç saniye öncesinden o cihetten akrebin bana yaklaşmakta olduğunu bilseydim tedbir alırdım. Uhud'da bir kılıç darbesi benim yanağıma inmezdi, dudaklarımı yarıp dişlerimi kırmazdı. Eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, ben bütün hayırları kendimde toplardım. Bana hiçbir kötülük dokunamazdı. Evet, gaybı bilmeyen peygamberimiz, gaybı bilmeyen Müslümanlar, Mekke müşriklerinin helaki için dua dua Allah'a yalvarıyorlar. Ellerinden gelse güçleri yetseydi, Mekke müşriklerinin topunu ortadan kaldırmaya azmediyorlardı. Ama gaybı bilen Allah, 3-5 yıl sonra Mekke'nin fethiyle birlikte tüm Mekkelilerin Müslüman olacağını, hepsinin cennete gideceğini biliyordu. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde hiçbir gayip yoktur ki اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ o apaçık bir kitapta yazılı olmuş olmasın. Göklerde ve yerde hiçbir gayip, hiçbir gizli, hiçbir bilinmeyen yoktur ki o levh-u mahfuzda kitab-ı mubi'inde yazılı olmuş olmasın. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ muhakkak ki şu Kur'an İsrail oğullarına kıssa ediyor. İsrail oğullarına anlatıyor, haber veriyor. Neyi? اَكْثَرَ الَّذ۪ي هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ İsrail oğullarının üzerinde ihtilaf ettikleri, ayrılığa düştükleri birçok konuyu bu Kur'an İsrail oğullarına haber veriyor, İsrail oğullarına bildiriyor. Bakın, İsrail oğulları kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Onlar tarih içinde çok ihtilaflara düşmüşler. Çok ayrılıklara düşmüşler. Kimileri demiş ki İsa Allah'ın oğludur. Kimileri demiş ki İsa ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlıktır demiş. Kimileri Allah üçtür demiş. Baba, oğul, ruhul kudüs. Kimileri İsa aleyhisselam için veled-i zina demiş. Yahudiler veled-i zina diyorlar İsa aleyhisselama. Bakın o kadar çok ihtilaf etmişler ki tarih içinde. O kadar çok yanlışlara düşmüşler ki tarih içinde. İşte Allah diyor ki şu Kur'an onların birçok yanlışlarını onlara haber vermektedir. Bakın Eğer adam olsaydı şu Yahudi ve Hristiyanlar şu Kur'an'ın gelişiyle birlikte gözyaşları içinde secdelere kapanıp Allah'a teşekkür etmeleri gerekirdi. Ya Rabbi, sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, bizler yüzyıllar önce atalarımızın içini boşalttığı bir İncil'i bağrımıza basıp, muharref bir İncil'i bağrımıza basıp, onun eşliğinde cennete gittiğimizi zannediyorduk. Meğer biz aldanıyormuşuz. Ya Rabbi, yüzyıllar önce atalarımızın tahrif ettiği, içini boşalttığı bir Tevrat'ı, gerçek Tevrat zannedip, onu bağrımıza basıp, onun eşliğinde cennete gittiğimizi zannediyorduk. Biz gece sütle yıkandığımızı zannediyorduk. Meğer pislikle yıkanıyormuşuz. Ya Rabbi, sen bu kitabı indirmekle bizim hayatımıza öyle muazzam bir projektör tuttun ki bizim tüm yanılgı noktalarımızı ortaya koyuverdin. Tarih içinde bizim tüm sapak noktalarımızı bize gösteriverdin. Çok şükür ya Rabbi, son anda bizi cehenneme gitmekten kurtardın. Son anda bütün gerçekleri bize anlatıverdin bu son kitabında diye hemen bu kitaba iman edip bu kitabın sahibine şükretmeleri, teşekkür etmeleri gerekirken hainler bu kitaba da iman etmediler. Bu kitabın sahibi Hazreti Allah'a da iman etmediler. Bakın Allah diyor ki işte bu kitap onlara yanlışa düştükleri, yanılgıya düştükleri, ihtilafa düştükleri birçok konuyu haber vermektedir. Ve innehu lehuden ve rahmetun lil mu'minin. Bu kitap müminler için hidayet ve rahmettir. Önceki derslerimde de söyledim. Bu kitap esrarını sadece müminlere açar. Bu kitabın hidayetinden sadece müminler istifade edebilir. Kafirler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, bu kitaba çözüm gözüyle bakmayanlar, bu kitaba Allah kitabı gözüyle bakmayanlar bu kitaptan asla istifade edemezler. Aslında bu kitap hüden lil alemindir. Bütün insanlığı hidayete ulaştırmak üzere gelmiştir. Ama insanların tamamı bu kitaba iman etmeyeceği için sadece bu kitap müminler için yol gösterici, müminler için hidayettir. İnne rabbeke yakdi beynehum bi hukmihi. Yarın Allah ihtilaf edenlerin arasında hükmünü verecektir. Ve huvel azizul alim. O Allah yenilmez ve yanılmazdır. Allah aziz ve alimdir. Fetevekkel alallah. Öyleyse ey peygamberim, sen Allah'a tevekkül et. Sen sırtını Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'a dayan. İnneke alel hakkıl mubin. Şunu bil ki sen apaçık bir hak üzeresin. Apaçık bir haklılık üzeresin. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, kimseye itibar etme ey peygamberim, senin yolun doğrudur. Sen apaçık bir hak üzeresin. Ama bu haklılığına rağmen, bu haklılığına rağmen yine de sana inanmayacak, seni dinlemeyecek bir kısım insanların da varlığı konusunda ben sana hakça bir yorumda bulunayım. İyi dinle ey peygamberim. İnneke la tusmi'ul mevta. Şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, sen ölülere asla işittiremezsin. Ve la tusmi'us summe du'a'e izâ vellev mudbirim. İnsanlar sana sırt dönmüşler, sana arkalarını dönüp kaçıp giderlerken, senden uzaklaşıp giderlerken, sen sağırlara davetini asla işittiremezsin. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّي عَنْ دَلَالَتِهِمْ. Bir de ey peygamberim, sapıklıklarından sen körleri asla hidayete ulaştıramazsın. Allah Allah. اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, sen ancak bizim ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara ancak duyurabilirsin. Onlara ancak işittirebilirsin. Evet, elhamdülillah ki körlerin içinde bu dünyada görenler de olacakmış. Elhamdülillah ki bu dünyada sağırların içinde duyanlar da olacakmış. Elhamdülillah ki bu dünyada ölülerin içinde diriler de olacakmış. Ya şöyle deyiverseydi, herkes ölüdür, herkes sağırdır, herkes kördür, sen hiç kimseye duyuramazsın ey peygamberim deyiverseydi, bizi de körlerin, sağırların, ölülerin içinde kılıverseydi Rabbimiz, nice olurdu bizim halimiz, hiç düşündünüz mü? Evet, bu dünyada körler var, kimse onlara bir şey duyuramaz, peygamber bile olsa. Bu dünyada sağırlar var, kimse onlara bir şey işittiremez, peygamber de olsa. Bu dünyada ölüler var, kimse onları hidayete ulaştıramaz, peygamber de olsa. Bakın, bu ve benzeri ayetler başta sevgili peygamberimize ve diğer peygamberlere ve de o şanlı peygamberin yollarının kutlu yolcusu biz Müslümanlara bir tesellidir. Bakın, inanın şu ayetler olmasaydı, şu ayetler gerek peygamberimizin imdadına, gerekse önceki Allah elçilerinin imdadına yetişmeseydi, inanın o peygamberlerin çoğu yolundan bile şüphe etmeye başlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir Nuh Aleyhisselam 950 sene insanlara hakkı anlatsın, 950 sene yemesin, içmesin, insanlara gerçeği duyursun, ama kendisine inanan insan sayısı iki elin parmaklarının sayısına bile ulaşmasın. İnanın Nuh Aleyhisselam sonunda kendi yolundan bile şüphe etmeye başlar. Yahu acaba ben mi yanlıştayım? Bütün insanlar böyle gidiyorken ben böyle gidiyorum. Acaba ben mi yanlıştayım diye bir peygamber şüphe etmeye başlar yahu. Bir Lut peygamberi düşünün. Yıllar yılı toplumunu İslam'a davet etsin. İki kızının dışında karısı da kafir. Toplumda hiç kimse iman etmesin. Lut aleyhisselam kendisinden bile şüphe etmeye başlar yahu. Acaba ben mi yanlıştayım? Acaba bu insanlar mı doğru? Bir peygamber efendimiz 13 yıl Medine'de çırpınsın. Yine iman eden insan sayısı çok az. Yani bakın, bu ve benzeri ayetler dün Allah elçilerinin imdadına yetişiyor. Bugün de bizim imdadımıza yetişiyor. Çırpınacaksınız, gayret edeceksiniz, duyuracaksınız, sevdireceksiniz, anlatacaksınız. Ama yine de kimileri kör, kimileri sağır, kimileri ölü tavrı takınacak karşınızda. Üzülmeyin, Allah cehennemi de boşuna yaratmamış, cenneti de boşuna yaratmamış. Canınızı sıkmayın. Peygamber bile onların karşısında bir şey yapamadığına göre biz de yapamayacağız. Peki o zaman şöyle mi desek? Madem ki körler varmış, madem ki sağırlar varmış, madem ki ölüler varmış, öyleyse biz de bu insanlara duyurmasak olmaz mı? Biz bu insanlara anlatmasak olmaz mı diye bir soru aklımıza geldi. Ha, bakın, bunlar ölüdür ama mezardaki ölüler gibi değil. Bunlar elbiselerinin içinde, bunlar ayakkabılarının üstünde ölülerdir. Bunlar yaşayan ölülerdir. Bunlar meyyiti müteharrikelerdir. Kur'an'da bir başka ayetin beyanıyla, bunları her an Allah diriltebilir. Siz onların ne zaman Allah tarafından diriltileceğini bilemezsiniz diyor ya ayet. Ha, bunlar da dirilebilirmiş. İşte şu anda her gün binlerce insan Müslüman oluyor. Ya bunlar hayatta dirilecekler, diriliklerinin hayrını görecekler, Müslüman olacaklar. Ya geberip giderken biz pişman olduk, şimdi Müslüman olduk diyecekler, geçmiş olsun. Ya kabirde anlayacaklar gerçeği, Müslüman olduk diyecekler, dirilecekler, geçmiş olsun. Ya da cehennem azabını boylayınca dayanılmaz azapların içinde, ya Rabbi şimdi Müslüman olduk, ne olur bizi dünya bir daha geri çevir diyecekler, geçmiş olsun. Ama her an bunların dirilme ihtimali olduğuna göre Allah'ın böyle ölüleri ne zaman dirilteceğini de biz bilemediğimize göre biz herkese duyurmakla mükellefiz. Herkese İslam'ı tebliğ etmekle mükellefiz. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Kendilerine verilen söz gerçekleşince, yani kıyamet saati gelince, اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ Onlar için yeryüzünden bir hayvan çıkarırız. Bir dâbetül arz çıkarırız. تُكَلِّمُهُمْ O hayvan insanlarla konuşur. Neyi söyleyecekmiş insanlara? اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ İnsanlar Allah'ın ayetleriyle yakine ulaşmıyorlar. İnsanlar Allah ayetlerine değer vermiyorlar. İnsanlar insan bilgilerine verdikleri değeri Allah'ın ayetlerine, Allah'ın bilgilerine vermiyorlar. Hayvan bunu söyleyecekmiş. Dabbetül arz. Bu kıyametin alametlerinden birisidir. Alimlerimiz Eşratus Sa'ah diye, kıyametin alametleri diye müstakil kitaplar yazmışlar. O kitapların içinde işte bu ayette geçen Dabbetül arzın da kıyametin büyük alametlerinden birisi olduğunu zikretmişler. İmam Buhari Efendimiz, İmam Müslim ve Tirmizi Efendilerimiz de Peygamber Efendimiz'den bu konuda hadisler nakleder. Yarın bir hayvan çıkacakmış, o hayvan insanlara konuşacakmış. Bugün ben konuşuyorum, anlamıyor kafirler ama yarın hayvan konuşacak, anlayacaklarmış ama geçmiş olsun. Zaten kıyametin son döneminde çıkan bu ayetlerin neticesinde insanlar akıllarını başlarına almak zorunda kalacaklar. Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fevcen mimmen yukezzibu bi ayatina fehum yuzaun. Kıyamet günü biz her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan gruplar haşreder çıkarırız. Fehum yuzaun, onlar tutuklanırlar ya da işte cehenneme, ateşe sevk edilirler. Hatta izâ câû, nihayet o Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirlerin elebaşları, önderleri cehenneme geldikleri zaman, ateşi boyladıkları zaman, kâle, der ki Allah onlara, ekezzebtum bi âyâti ve lem tuhîdû biha ilma, söyleyin bakalım, ilmen ihata etmediğiniz halde, yani anlamadan, kavramadan, ilmine ulaşmadan benim ayetlerimi yalan saydınız ha? Yani çok enteresan bir ifade. İnşallah ağır ağır demeye çalışayım. Bir bilgiyle anlamadan, kavramadan, okumadan benim ayetlerimi yalan saydınız ha? Anlamadan benim ayetlerimi yok farz ettiniz, benim ayetlerimi reddettiniz, benim ayetlerimin varlık sebebini ortadan kaldırdınız. Benim ayetlerimi anlamadan yalanladınız öyle mi? Emmaza kuntum ta'melun, değilse ne yapıyordunuz? Bakın şu anda yeryüzündeki kafirlerin %99.99'u şu kitabı anlamadan inkar etmiştir. Hatta kimileri bu kitabı görmemiş bile. Kitabı ellerine almamışlar. Ya bir okuyalım. Son kitabında Allah ne diyor? Eğer doğru şeyler söylüyorsa bir bilgiyle kabullenelim, iman edelim. Yanlış şeyler söylüyorsa yine bir bilgiyle, bir delille reddedelim dememişler. Aslında doğrusu budur. Zaten bir insan bu kitabı eline alsa mümin olmaması mümkün değil. Bakın Allah diyor ki ne oluyor size? Ey kafirler, dünyada ilmen benim kitabımı, benim ayetlerimi öğrenmeden, bilmeden, tanımadan inkar ettiniz, reddettiniz öyle mi? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا. Zalimliklerinden dolayı kendilerine verilen söz gerçekleşti de. فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ. Artık onlar konuşmuyorlar. Onların konuşma özelliklerini Allah alıvermiş. Dünyada çok konuştunuz hainler. Ağızlarınız açıktı. Ağzınıza gelen her şeyi söylediniz alçaklar. Şimdi artık bitti. Yetkileriniz bitti. Krallıklarınız bitti. Egemenlikleriniz bitti, tanrılıklarınız bitti. Allah diyor ki artık önceden verdiğimiz söz gerçekleşti. Onlar konuşmuyorlar, ağızlarını bıçak açmıyor. Artık konuşma istidatları ellerinden alındı. Elem yarav, görmüyor mu bu insanlar? Enna ce'annel leyle liyeskunu fihi. Onda sakinleşesiniz diye, onda sükunete eresiniz diye biz geceyi var kıldık. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Gündüzü de çalışasınız, rızık kazanasınız diye, maişet temininde bulunasınız diye, gündüzü de aydınlık kıldık. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Gerçekten iman eden insanlar için bunda ibretler var, bunda dersler var, bunda ayetler var. Bakın Allah diyor ki, biz geceyi لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ. Kendisinde sakinleşesiniz diye, dinlenesiniz diye, sükunete eresiniz diye geceyi var kıldık. Bakın bu sükunet kavramı Kur'an'da birkaç yerde daha geçer. inşallah hatırladıklarımı şöyle sizinle bir paylaşayım. Eşler için der ki Allah, li teskune ileyha, onlarda sükunete eresiniz diye, onlarda sakinleşesiniz diye, onlarda huzur ve sükuna ulaşasınız diye size eşler yarattık diyor. Bakın, kadınlarımız bizim için sakinleşme makamı, sükunete erme, huzura kavuşma makamı, kocalar da kadınları için sakinleşme makamı, doyuma ulaşma makamı. Allah öyle diyor. Yine evlerimiz de bizim için sakinleşme makamı. Kur'an'da Allah bir başka ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah evlerinizi sakinleşme mahalli kıldı. Mesken de oradan gelir zaten. Mesken sakinleşme yeri, sükunete erme yeri. Bakın, gece sükunet mahalli, eşlerimiz sükunet mahalli, bir de evlerimiz sükunet mahalli. Allah diyor ki, ey kullarım, gece evlerinizde hanımlarınızla, kocalarınızla meşru dairede sakinleşin, sükunete erin, doyuma ulaşın. Ama üzülerek ifade edeyim ki, Müslümanlar evlerini kaybettiler. Sükunet mahalli olmaktan çıktı Müslümanların evleri. Müslüman hanımlar kocalarını sükunete erdirme özelliğini kaybettiler. Müslüman erkekler kadınlarını sakinleştirme özelliğini kaybettiler. Müslümanlar gecelerini kaybettiler. İşte şu anda bakın, fıtrat dışı ders yapıyoruz. Allah güneşi batırdı, yatın dedi, bitti bu iş dedi. Biz sünni güneşler yaktık ve şimdi ders yapıyoruz. Bu fıtrat dışı. Aslında bu dersleri gündüz yapmak lazım. Önceki derslerimde de söylemiştim ama ne yapalım? Köle bir toplumun üyesiyiz. Ben köle, sizler köle. Kimimiz dükkana satılmış, kimimiz resmi dairelere satılmış, kimimiz okullara, kimimiz bürolara, kimimiz iş yerlerine satılmış. Gündüz bu köleleri, biz köleleri bulamadığımız için mecburen fıtrat dışı bir biçimde şu saatte bu dersleri yapıyoruz. Halbuki şu saat evlerimizde sakinleşme saati, sükunete erme saati. Bir de yine Kur'an-ı Kerim'de sükunet, sakinleşme deyince aklıma geldi. Namaz için de Allah aynı kavramı kullanır. İnne salateke sekenun lehum. Ey peygamberim, genelde senin duan, özelde senin namazın onlar için sükunet sebebi. Bakın, namazlarımız bizim için sakinleşme sebebi, sükunete erme mahallidir. Sevgili peygamberimiz çok üzüldüğü zaman, çok üzücü bir olayla karşılaştığı zaman, çok bunaldığı zaman dermiş ki, erihna ya Bilal, bir ezan oku da, bir namaza durup da bir serinleyelim, bir rahatlayalım, bir sükunete, huzura kavuşalım ey Bilal dermiş. Namaz müminin sakinleşme makamıdır. Sahabeden bir zat, şu anda ismi hatırıma gelmedi, çocuğunu sahabeyle birlikte bir sefere göndermiş. Askerin geri dönmekte olduğunu haber alınca iki akrabasına demiş ki, kollarıma girin, beni şöyle Medine'nin dışına, askerlerin geleceği ortama çıkarın, ben askerleri karşılayayım demiş. Yaşlı bir zat, götürmüşler oraya kadar. Askerler gelince oğlunu görememiş. Sormuş birine, benim oğlum nerede diye. Demişler ki, oğlun şehit oldu. Ayaklarım bir titredi diyor. 80 küsür yaşlarında ayakları bir titremiş. Elhamdülillah ki diyor, abdestim vardı. Hemen iki rekat bir namaz kıldım. O iki rekat namaz beni kurtardı diyor. Allah beni ısındırıverdi, alıştırıverdi, yaralarımı sarıverdi. O olayla Allah beni sanki alışık hale getiriverdi. Birdenbire Allah bana güç kuvvet verdi diyor. Namaz budur işte. Namaz güç kaynağıyla iletişimdir. Namaz güç kaynağıyla ilgidir, alakadır, iletişimdir. İşte namaz bir müminin sükunete erme ortamıdır, sakinleşme ortamıdır. Bir de son bir ayet daha hatırlıyorum bu konuyla alakalı. Sizler Allah'a Allah'ın istediği biçimde kullar olursanız, Allah sizin kalplerinize sekinet indirir. Huneyn günü indirmiştir Rabbimiz. Öyle bir huzur, öyle bir güven duygusu, öyle bir itminan duygusu indirir ki siz Allah'tan razı olur, Allah adına hareketinizi sürdürebilirsiniz diyordu. İşte bakın burada Allah buyurdu ki biz geceyi sükunet mahalli kıldık, gündüzü de aydınlık kıldık. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Bir gün gelir sura üfürülür. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Bir gün gelir sura üfürülür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi korkudan dona kalır. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde ne varsa hepsi korkar, hepsi korkudan dona kalır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de üç surdan söz edilir. Peygamber Efendimizin de bu konuda hadisleri var. Bir nefhay feza, iki nefhay saika, üç nefhay kıyam li rabbil alemin. Üç sur. Birinci surda her şey donacak, nötr vaziyete gelecek. Mesela adam su içmek istiyor, tam ağzına götürdüğü esnada böyle donup kalacakmış. Ya da adam konuşuyor, o anda sözü yarıda kesilecek, cümleyi tamamlayamadan donup kalacakmış. Herkes ne haldeyse donup kalacakmış birinci surda. İkinci surla herkes ölecekmiş. Üçüncü surla da nefhay-ı kıyam li rabbil alemin. Herkes mantar bitiyormuş gibi mezarından kalkmış. Hesap kitap vermek üzere alemlerin Rabbi Allah'ın huzurundadır. Üç sur. Ben bunu şöyle bir misalle anlatıyorum. Farz edin ki bir videoda film izliyorsunuz. Elinizde bir kumanda var. Bastınız tuşa, görüntü durdu. Nötr vaziyette görüntü durdu, hareketsiz. İkinci bir tuşa bastınız, kapandı, yani öldü. Üçüncü bir tuşa basıyorsunuz, tekrar görüntü gelip filmi izlemeye devam edersiniz ya. İşte sanki birinci surla her şey donuyor, ikinci surla her şey ve herkes ölüyor, üçüncü surla da herkes hesap kitap için alemlerin Rabbi Allah'ın huzurundadır. وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ Boyun bükmüş olarak herkes Allah'ın huzuruna gelmiştir. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً Ey peygamberim, sen görürsün ve zannedersin ki dağlar yerinde durmaktadır, camittir, sabittir zannedersin. Halbuki وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ sahab, O dağlar bulutlar gibi hareket halindedir, bulutlar gibi yürümektedir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Acaba kıyamet günü mü? Evet, öyle anlayabiliriz. Kıyamet günü zaten dağların dağlığı bitecek. Hepsi yürütülecek. Peki bu dünya içinde anlayabilir miyiz? Evet, öyle de anlarız. Peki bu dünyada dağlar nasıl yürüyor bulutlar gibi? Şu anda üstünde yaşadığımız dünya, altımızdaki dünya baş döndürücü bir süratle dönüyor. Hani dünyanın döndüğü bir ortamda dünyada olan dağlar dönmez mi? Onlar da dönüyor ama görmüyoruz. İşte şu anda Allah yer çekimi kuvvetiyle yeryüzüne öyle muazzam bir denge koymuş ki, öyle bir cazibe koymuş ki başımız filan dönmüyor. Demek ki dağlar da bulutlar gibi hareket halindeler. Bir üçüncü olarak bunu şöyle de anlıyoruz. Yer çekiminin ya da yer kürenin mağma tabakasının hareketleri neticesinde dağlar yeni yeni şekil alıyormuş. Ben jeoloji mühendisi bir arkadaşla bir geziye çıkmıştım bir defasında. Bana bir dağ gösterdi. Hocam şu dağ çok yaşlı dedi. Sonra ileride bir dağ daha gösterdi. Bu dağ çok genç dedi. Az ileride bir dağ daha, bu orta yaşlı bir dağ dedi. Ya nasıl olur dedim. Genç, yaşlı. Hocam dedi, yer kabuğunun hareketleri neticesinde dağlar sürekli hareket halinde. Kimileri yerin sıkıştırması neticesinde yükseliyor, kimileri alçalıyor, kimileri genişliyor. Dağlar sürekli hareket halindedir dedi. Bu da anlaşılabilir bu ayetten. Bir dördüncüyü de söyleyeyim. Dağlar hareket ediyor. Nereye? Ecellerine doğru. Bizler şu anda nereye doğru hareket ediyoruz? Ölümlerimize, ecellerimize, kaderimize doğru. İşte şu anda dağlar da zaten hareket halindeler. Öyle de anlayabiliriz. Sun Allahillezî etkane külle şeyin. İşte bu her şeyi sağlam bir biçimde yaratan Allah'ın sanatıdır. İnnehu habirun bima tefalun. Unutmayın ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Men ca'e bil haseneti. Kim bir iyilik getirirse felehu hayrun minha. Ona getirdiği o iyilikten çok daha hayırlısıyla Allah mukabelede bulunacak. Bir iyiliğe bazen 10, bazen 1'e 100, bazen 1'e 700, bazen 1'e 1000, bazen 1'e sonsuz Allah mükafat verecek. Kim bir hasene getirirse, hasene Allah huzurunda olma bilinciyle yapılmış her tür ameldir. Hasene bize cennet kazandıracak her tür ameldir. Zaten namazlarımızın son tahiyyatında Rabbena duasını okurken öyle demiyor muyuz? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ya Rabbi bize dünyada hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene bize cennet kazandıracak amellerdir. Ahiretteki hasene de cennettir. Ve hum min feze'in yevmi izin aminun. Bir de kıyamet günü, kıyametin dehşetinden müminler korunmuştur. Allahu Ekber. Kur'an'daki en müjdeli ayetlerden birisi. Kıyametin dehşetinden müminler emindir, müminler korunmuştur. Nasıl? Bakın, kıyamet gerçekten çok dehşetli. Ayetin birisi diyor ki, her dişi kucağında can ciğer yavrusunu atıverecek. Her hamile hamlini vaz ediverecek. Bir başka ayette de diyor ki, 6 aylık beşikteki bir çocuk 70 yaşındaki bir ihtiyar gibi saçı başı ağrı verecek. Allahu Ekber. Kıyametin dehşetinden. Ama korkmayın, Allah müminleri kıyametin dehşetinden koruyacağını haber veriyor. Nasıl? Kıyametin kopmasından birkaç saat önce deniz meltemine benzer hoş bir rüzgar esecekmiş ve Allah yeryüzündeki tüm mümin kullarının sade yağdan kıl çeker gibi canlarını kabzediverecek. Yeryüzünde sadece kafirler kalacak ve kıyametin dehşeti kafirlerin beyinlerinde patlayacakmış. Elhamdülillah. Hani bir hadis vardı. Yeryüzünde la ilahe illallah diyen bir tek Müslüman olduğu sürece kıyamet kopmayacak diyordu ya Peygamberimiz. Bunu insanlar şöyle anlıyorlar, öyle değil. Yani herkes kafirleşecek, bir tek Müslüman kalmayacak, ondan sonra kıyamet kopacak. Öyle değil. Müslümanlar da olacak ama kıyametin kopuşundan birkaç saat önce deniz meltemine benzer bir rüzgarla Allah müminlerin ruhlarını alıverecek. Yeryüzünde sadece kafirler kalacak ve kıyametin dehşeti kafirlerin beyinlerinde patlayacak. Elhamdülillah. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ Kim de bir kötülük getirirse, kim de bir kötülükle gelirse, فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ O da baş aşağı, yüzün koyu cehenneme yuvarlanacak, cehenneme atılacak. Peki, cehennem ayetleri geldikçe, kimi insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Ya bunları da cennete gönderiverse Allah olmaz mıydı? Adamlar anlayamamışlar. Dünyada fırsatı kaçırmışlar. Yani Allah bağışlayıverse olmaz mı? Yani şu kafirleri de cennete gönderiverse, cehenneme göndermese Allah olmaz mı? Bakın Allah diyor ki, هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Söyleyin, siz amellerinizin dışında başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Hayır, hayır, herkes amellerinin karşılığını görüyor. Yani kafirler, ya Rabbi ben cehenneme gitmek istiyorum. Ya Rabbi ben cehennem istiyorum, ben ateş istiyorum diye bir hayat yaşadılar. Yani biletlerini cehenneme kestiler. Kendi tercihleriyle cehennemi istediler. Ben onun karşılığı olarak gönderiyorum. Değilse ben kimseye zulmetmem ki. Allah kimseye karşı zalim değildir. İnnemâ umirtu. Ben emrolundum. Sonlarına geliyoruz surenin. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki, ben emrolundum neyle? En a'bude, kulluk etmekle, ibadet etmekle emrolundum. Rabbe hâzihil beldeti, şu beldenin Rabbına, şu Mekke'nin, şu haram beldenin Rabbına ki, ellezî harramaha, o beldeyi haram kılan Allah'tır. Şu Mekke şehrinin, şu beldeyi haram kılan bu beldenin Rabbına ben ibadet etmekle, kulluk etmekle, sadece onu dinlemekle, sadece onun adına bir hayat yaşamakla, sadece onun yasalarını uygulamakla, sadece onun çektiği yere gitmekle emrolundum. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ Zaten her şey de Allah'ındır. Göklerde ve yerde canlı cansız ne aklınıza gelirse tüm mülkiyet Allah'ındır. وَاُمِرْتُ Yine ben emrolundum. اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ne demek Müslüman? Müslüman ya teslim alandır ya da teslim edendir. Bir anlamıyla Müslüman teslim alandır. Neyi? Kur'an'ı, sünneti, kulluğu, iradeyi Allah'tan teslim alandır Müslüman. Ya da Allah'a teslim edendir. Neyi? İradeyi. Boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim eden kişiye esleme, yüslimu, teslim, tesellüm aynı kökten gelir. Ben işte böylece irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. Boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline vermekle emrolundum. Ben Rabbimin çektiği yere gitmekle emrolundum. Bir de وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ Bir de Kur'an'ı tilavet etmekle ben emrolundum. Ben Kur'an'ı okumakla, tilavet bir okumak anlamına gelir. Bir de izlemek, takip etmek anlamına gelir. Ben Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kur'an ne? Bakın Müslümanlar. Qara'e yakra'u Kur'anen. Qara'e okudu, yakra'u okur. Kur'an okunak demektir. Kur'an okunak demektir. Öyleyse şu cümlemi ağır ağır bir söyleyeyim. İnşallah iyi bir anlayalım. Kur'an okunak demektir. Okunmayan bir kitaba da Kur'an denmediğine göre sorayım şimdi size, sizin Kur'anlarınız var mı? Eğer sürekli okuyorsanız, günlük bir 5-10 ayetle sürekli Kur'an'la diyaloğunuz varsa sizin Kur'anlarınız var, değilse kendinizi kandırmayın, sizin Kur'anlarınız yok ey Müslümanlar. Ben bazen kitapsız filan diyorum, karşımdakinin aklı başına gelsin diye kızıyor. Hocam öyle deme, kitapsız deme filan diyor. Peki kardeşim ne var kitabında diyorum, hiçbir şey yok, hiç haberi yok. Kur'an okunak demektir. Okunmayan bir kitaba Kur'an denmez. Eğer ey Müslümanlar okuyorsanız sizin Kur'an'ınız var. Günlük bir 5-10 ayeti öğrenme, onunla yol bulma, onunla imanınızı artırma kavgası içinde değilseniz siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Sizin Kur'an'ınız yoktur. Allah korusun. Ben Kur'an'ı okumakla emrolundum. Bizler de emrolunduk. Bir Müslüman şunu diyemez. Efendim ben tüccarım. Zaten vaktim yok. Birileri okusun. Efendim ben henüz talebeyim. Okulu bitirmedim. Diplomayı alıp da hayata atılıncaya kadar birileri okusun. Benim vaktim yok. Bir başkası efendim ben marangozum. Bir başkası efendim ben öğretmenim. Birileri okusun. Benim mesleğim bu değil ki filan. Kesinlikle bunu kimsenin demeye hakkı yoktur. Hepimiz bu Kur'an'la mükellefiz. Hepimiz ve umirtü demek zorundayız. Ben emrolundum Kur'an'ı izlemekle, Kur'an'ı takip etmekle, Kur'an'ı okumakla emrolundum. Femen ihtede kim hidayeti tercih ederse fe innema yehtedi li nefsihi kendi nefsi için, kendi menfaati için tercih etmiştir. Ve men dalle kim de sapıklığı tercih ederse, sapar sapıtırsa fakul de ki innema ene minel munzirin ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben uyarıcıyım. Deyiver ey peygamberim. Sen bu ayetleri, benim bu ayetlerimi insanlara duyur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Dileyen hidayeti tercih eder kendi menfaati için, kendi geleceği için, kendi cenneti için. Dileyen cehennemi tercih eder, sapıklığı tercih eder kendi aleyhinde. De ki ey peygamberim, işte ben size bu ayetleri duyurdum. Buyurun dileyen hidayeti, dileyen dalaleti tercih etsin deyiver. Ve kulil hamdülillah. De ki elhamdülillah. Elhamdülillah'ı bir önceki hafta geçen bir ayeti kerimede açıklamaya çalıştım. Seyyurikum ayatihi, Allah size ayetlerini gösterecek. Fetarifunaha, siz onları bileceksiniz. Allah Allah. Gerek enfüsümüzdeki ayetlerini, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, hücrelerimiz, damarlarımız, kalbimiz, gerek enfüsümüzdeki ayetleri, mükemmel ayetlerini, gerekse afaktaki ayetlerini, görsel ayetlerini Allah diyor ki ben size göstereceğim ve siz bileceksiniz. Gelin ey Müslümanlar, kimileri bu ayetleri dünyada bilip bu ayetlerin sahibine iman edip kulluğa koşarken, kimileri geberip giderken bu ayetleri öğrenecekler, geçmiş olsun. Kimileri Allah ayetleriyle cehennemde tanışacaklar, geçmiş olsun. El verir ki Allah ayetleriyle dünyada tanışalım. İşte işitsel ayetler, işte metluv ayetler, Kur'an'ın ayetleri, işte binlerce, milyonlarca kainata serpiştirilmiş görsel ayetler, meşhut ayetler. Buyurun Allah ayetleri eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. Sonunda inşallah kazananlardan olalım. Şunu unutmayın. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yapıp ettiğiniz hiçbir şeyden Allah gafil değildir. Ne alemdesiniz, neyin peşindesiniz? Allah ayetleriyle tanışma kavgası içinde mi? Yoksa insan bilgileri peşinde misiniz? Toplumun beğenisine, çevrenin beğenisine bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yoksa Allah'ın beğenisine bir hayat mı yaşıyorsunuz? Allah her şeyi görüyor, Allah'ı kandıramazsınız. Bu sure bitti. Bu hafta bu sezonun derslerine son vermeye karar verdim. Ramazan'dan sonra inşallah haberleşiriz. Tekrar bu derslere kaldığımız yerden devam ederiz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Okumayı sürdürün. Sürekli Kur'an'la ilgilerinizi, alakalarınızı sünnetle, Kur'an'la kesmeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.